Egunon entzule, egunon begirale, huna hauan bilorik gabe, Euskal Edabideak elgarrekin hilabete guziz proposatzen dauzuegun elgarrizketa. Gaurko gomita dugu Asisko Urmeneta, hostan bizi, marrazkilaria eta lehenik galdeginen dakugu aurkestea, mainunen inguruan gira Matin Larzabal herria kasetarentzat, Goizeder Taberna kaseta.eusentzat, PPA Izpurua Euskal Irratientzat, Iñaki Etxeleku berria hitzarentzat eta Pantxika Maitia kanalduterentzat. Egunon Asisko, mil esker unaratur bildurik, eta lehenik galdeginen dauzugu, zure margoa ustea, eta zure zure burua menturaz aurkestea, bitzez? Ederki, egunon zuei ere, eta mil esker. Asisko naiz, Iruñean sortua, eta irudigilea naiz. Badu aspaldi, Iruña utzi nola, eta Taustibarren bizi naizela. Eta lanbidez denetarik egiten dut, pixkat marrazkiarekin zerikusirik duen gauza haunitzekin. Marrazki bizidunak, edo karikaturak, edo liburuak ilustratu, eta aktualitate grafikoare bai prentsan. Marrazkilariak azken aste hauetan aktualitate beroan zarete, eta hitz bat, edo terminoa eta hainitza aipatzen den bat badugu da, adierazpen askatasuna. Baliatzen duguna, hainitz azken egun hauetan. Zer da zuretzat laburski, adierazpen askatasuna, zer erran nahi du horrek? Eta laburski. Eta laburski. Aderki. Bon, ene ustez, adierazpen askatasuna ez da haunditzen edo ez da zaintzen adierazpen askatasuna bera murriztuz. Orduan, egun hauetan entzun dugu hainitz, baina entzun dugu hainitz derecho edo eskubide edo batzuen zaintzeko. Eta egun hauetan ere bai entzun ditugu neurri batzuk aplikatuko direla adierazpen askatasun hori eta bera murrizteko eta isilarazteko. Orduan, askatasuna baldin bada nik askatasuna idurikatuko nuke justizia bezala, itsua, errebaita berdina dela ororentzat, eta askatasuna baldin bada askatasun totala da, barra librea, norberak egin dezala nahi duena, eta gainatekook onartu ere bai besteek egiten dutena. Azten baldin bagara murrizten, hori ja beste zerbait da. Da, araudi bat, legedi bat, edo ez da posible askatasuna defenditzeko, askatasuna isilaraztea. Zuretzat ez da inolako mugarik, edo zertaz, edo zen terminotan mintzatu, edo marraztu daiteke? Nik uste baietz. Araudia hori baldin bada denondako, hori izan dadila. Azten baldin bagara behar dugula hori dena trenkatu eta enkuadratu egiten den bezala, ikusiko dugu ja aritzen garen hortan ala ez. Baina askatasuna hitzez, askatasuna libertatea da, eta libertatea da norberak egin dezala nahi duena. Da, ze momentutan marrazki bat bilakatzen ahal da irein bat? Soizuni karikatura gilea naiz, haunitzetan ibiltzen naiz jende aitzinean karikatura egiten, ikastetxetan ere bai karikatura lantzen dugu. Lehenbiziko gauza karikatura aipatzen dugunean izua ez dakit, baina kontrako iritzia lehenbiziko mentutik. Zer da karikatura galdetzen dugunean? Abai, defotak eta nabarmentzea, ez. Nik ez dute paitzen, sudur luzea defota den, ipurdi zabala, edo begitxipiak, edo aho murritza, edo hortza hondi, ez? Guk eginen dugu, hemen dagoena, distorsionatu, irri egin arazteko, elkar komunikatzeko, eta hori bai, nik eginen dauzu zurea, baina nik gero onartuko dut, zuk egiten didazun hori. Egero, relativizatzeko gauza unitz ere bai, zen, zorionez, oraiko egunean, jendea mugitzen baita, eta bada denetarik ikastetxe guztietan, erre nahi dut, itxura fisikoaren aldetik ere bai. Horren haunitzetan ere bai da, ba, aski oso zaila da, ba, beltz bat marraztea, azkenea oiten da, olako brujon bat, bi begi, eta ez. Denok, planeta hontan garenok, gutxi gora bera ditugu azpegi berberak. Bi begi, ongi edo gaizki plombatuak, bien erditik eta behiti doan sudurra, eta gero, ahoa, horizontala. Eta gero, genetika dela, eta beste aldaera batzun arabera, norberak, jaso du bere burua, intransferiblea dena, norberarena arras naiz eta batzuta, bueno, elkarren eitea izan. Azteko, hemen planeta honetan bizi garen izaki edo jende gizaki erran dezagun guziok badugu eskema bera. Hortatik hasteko ja berdintasunetik hasten gara. Gero erraten dugu sekulan ez dela zauritzeko karikatura bat. Eta nik hala sinesten dut. Nik ez bakarrik ikastetxetan, baina ene lana egunerokoa batzutan da karikatura baten bidez islatzea oraiko eguneko egoera bat. Orduan, zauritzen zaituela marrazki batek, ni zauritu izan nau, Charlie Hebdok adibidez. Eta ongi, egin duten kritika, egin dut aldudan neurrian en erantzuna, eta hor bukatzen da. Orduan, karikatura izaten aldela zaurigarria, biztan dena. Nork egiten duen eta noren dako. Bukatzeko eta barkatu, luzatzea, betitik nire egin izan zait, garai batean fanzine bat egiten genuelarik, eta Naparteid izenekoa, eta hasi ziren lehenbiziko momentutila parte hartzen Lapurdiko, Nafarroa Bereko eta marrazkilari batzuk. Tanetako diferentzia handienetako bat izan zen, hegoaldeko jendea usatu aginela urruneko personaiak karikaturizatzera, politikariak, ez dakit zer, Espainiako erregea eta hola, eta berriz hemen iparraldean jendea usartago zen, jendea karikaturizatzen zuen, ez bakarrik ondoan zuena, baita norberaren burua ere bai. Eta horrek sekulako irakaspen eman zidan neri, eta geroztik ene ustez ustut oso bide honestoa dela norbera bere burua pixka larrutzea, auzoa bai, eta urrunekoare bai. Norbera bere buruaren gandik astea ariketa oso sanoa dela. Zure lanari emeiten diozu marra hori bat, edo eman izan diozu, eta hori berdinada hasieratik, ala aldatu da denborarekin. Ba, nik uste denok, ez zuek ere bai, nik ez dudarik kazetari batek, gauza bada, garunatik ahotik, zaizema zentimetro diren, baina hemendik pasatzen den guztia ez da erraten al. Ez da erraten al, ez da norberaren buruari ere bai. Gero, ezagun batekin, konfiantzaren arabera, laxatuko zira gehiago ala gutxiago. Baina irratia bezalako medio batean, nun, oraintxe beran entzuten ari baitira, ezagunak eta ezagunak, eta adiskideak eta ezaina adiskideak, egin behar duzu bahetik pasatu, garunetik ahora pasatzen den guztia. Hene ustez, hori da, espezie soziala gara. Ezkara animalia bat bakarka bizi dena, eta ez, elkarren artean bizi gara. Eta antropologoen arabera, gure izaera antolatua dugu horren arabera. Ez hainbeste elkarrekin joateko, norabide berean, baina gehiago elkarren gandik eta defenditzeko eta salbatzeko gure larrua batzutan. Orduan, ematen dugunez mugarik edo gure burari, biztan dena baietz. Historio bat kontatzen aldut, ostatu zokoan, egoizeko iruetan adiskide bati, basa ikaragarria, aberea oso lazgarre, oso latza, gorria, eta hori ez dut argitartuko sekulan, nik paperean. Eta nik uste denok egiten dugula gauza bera, eta gaina, bai, hori da, bai ematen dudala, bai. Horrek egan nahi du, testu inguru historikoak, gizarte baten testu inguruak, politikoak, sozialak edo kulturalak, eragin izaiten alduela ere, irudiegilearen baitan, marrazki edo karikatura egilearen baitan, edo horrek berak, irudiegile horrek, kasu egin behar diola testu inguru hori? Bai, dudarik ez da. Egun hauetan nik konten naiz, zeren agertu diren atentatu basa horren ondotik eta agertu izan den karikaturen bat, eta ikusi duten eburua zen duela 14 urte, eta horritu nahi zen, aritu bai nahi txeka, izan baitzen, horrituko zaete behar badazuek, Ekaitzako marrazkilari zen Gezmerrek, egin baitzuen New Yorkeko dorre bikiei buruzko karikatura bat, eta aipu bat. Eta aste horretan berean, suprefetak deitu zuen, konbokatu zuen, eta epaitu izan zen marrazkilaria. Egin zuelako, hain zuzen ere, adierazpen askatasun hori baliatu, eta bere iritzi guztiz personala eman umore txintxa batez aldizkari batean. Eta konbokatu izan zen. Eta horrean marrazkilari batzuk izan ginen epaiketan, karikaturak egiten, eta gero Ekaitzaren ondoko astekaria izan zen marrazkiez osaturiko zerbait. Orduan, bai badire legeak, eta gaina oso irrengarria da zen, euskaldun ondako, ni Iruñetik heldu naiz erran bezala, orduan, Iruñan Espainiako legeriaren menpe gara. Eta hor, unki ezin direnak dire beste aspektu batzuk. Frantzian, oaino beste batzuk. Horan, biztan dena, estatu bakotxak eta momentu jakin batean, diferentea direla, ze gauza marrazten aldiren, eta zeintzuk ez. Ez, ene ustez, bai, elaburtu zori, nahi bada edatzea edatuko naiz. Gauri guzia erraneta, zer itziuzu Mahomaren marrazkei buruz argitaratu behar dira, edo kasu inbar da, testu inguru batean, norberak bere burua kontrolatu barko luke, marrazkilariak? Uhum. Lehen arran bezala, nik uste askatasuna baldin bada, askatasun erabatekoa dela. Ni gauza batzuk oso txokanteak egin zaizkit aste honetan edo egun hauetan, bi aste hauetan, hain zuzen ere, eta lehenbizikoa da, nola atentatuaren ondotik, antolatu den martxa ikaragarria handi hori, Parisen, nola manifestazio buru nor eta politikariak. Hene ustez, hor ba, ez ongi ez doan zerbait da. Izan da hor masakre bat, izan dire ene sindikatoko eta zuen sindikatoko langile batzuk hilak, jendea joan da karrikara, eta orduan nola kapitalizatu hori nork eta politikariek. Neurri haundi batean, egoera jakin baten erantzule diren hoiek. Eta nola ez, jendeak berak, marrazkilariek, populuak, ezakin nork. Baina politikariak nik ez nituen hor ikusten. Ez da harritzekoa, zen Biarramunean, beren tiraderetan eta zituzten dosier batzuk, atera baitzituzten, eta errantzen, bueno, oain ditugu aplikatuko, neurri haue guztiak. Hain zuzen ere, askatasuna, adierazpen askatasuna, eta beste askatasun batzuk, murrizten hasteko. Horban, alde hoietatik egiten zait inmoral xamarra hori guztia. Nola izan den bideratua eta kapitalizatua eta rekuperatua. Atentatu eta basakeri hori. Ene ustez, erran dut berriz, dena zilegi baldan bada denendako zilegi da. Egun hauetan, Espainian prozesatzen nahi dire humorista bat, egin baitu humorea telebistan peperen inguruan, eta hola. Duela hilabete batzu zerratu zuten, edo zerratzekotan egon zen aldizkari bat Espainiako erregearen karikatura eman zutelako. Eta azkenean aldatu behar izan zuten azala, eta horrengatik marrazkilari zenbaitzu pasatu dire joan ziren aldizkaritik, eta beste aldizkari bat eratu dute. Frantzian egun hauetan umoregile bat ere prozesatua da, zeren lotu baitu. Horren, gauza hori guztiak, nik nire buruari galdetzen diot, ni marrazkilari simple bat naiz, baina posible da karikatura egitea Mahomari? Posible da, aitzina. Posible da Mahomari karikatura egin zutenen kontrako atentatua irri egitea? Posible da? Posible da. Fluid glazialek egin du, atera du ale berrian hori, eta Charlie Hebdo berria nik ez dut haino ikusi, baina ikusi beharko nuke aipatzeko, baina hasteko fluid glazialek egin du. Eta Charlie Hebdoren aitzinekoa zena, arakiri historiko hura, zerratu baitzuten, egin baitzuen txiste bat De Gaulle hileta. Eta zerratu izan zen. Eta sistemak, garaiko gobernamenduak, zerratu egin zuen. Egin zuen irri horren gainean. Orduan, ene ustez, egin beharko litzateke irri zer nahiri. Zer nahiri eta gero nola nahika, hoi norberak ikusi beharko luke ze humore klase baliatu nahi duen. Baina nik uste zer nahi dela aztergai eta humore egin gai ere bai. Eta geroan nola ikusten duzu, zenta hor sare sozialek eta dibidez eragin handia ukanen dute eta marrazkiak leku handia du ere horietan. Kontrolak ez ote dira gero eta zorrotzagoak izanen eta ezin bestea ez ote dute sortuko horiek marrazkilari batzuentzat? Baietz uste dut nik. Ari da bidea tinkatzen. Gero eta argiago izanen da, adierazpen batzuk zilegi izanen direla, eta beste adierazpen batzuk ez. Momentuko gobernuaren, eta nor dagoen lobby presio egiten eta gobernuari, eta zeren alde, edo norekin dagoen konfliktuan momentu hortan delako estatu hori. Hori ere oso importantea da. Frantzian pasatzen ari dena, Frantzian ari da pasatzen, ez da pasatzen ari Portugalen, zendako, realitate oso diferentea direlako, bai estado egitura gisa, bai egoera nazioartekoa, bai bere mugan barnean eta dagoen magma batean eta bestean. Orduan, alde guzietatik, nik lehenbiziko xok hori pasatuta, ikusirik eta oharturik zegina zuten, atentatu gile horiek. Gero, bigarren gauza etorri zitzaidan izan zen, honek ez du deus onik egin biztan dena, eta ez du deus onik ekarriko. Eta ene ustez bai ikusiko ditugu oaino tinkatzen gehiago, gure bideak eta sormen bideak eta kreaziorako bideak. Aipatu dituzu umore klase ezberdina badirela, zuk ze umore klase maite duzu gehien eta azken aste hauetan ikusi duzun karikaturak eta zerekin giltzuko zinateke? Mm-hmm. Ze umore motarekin? Ados. Beste behin errana dut jada, umorea dela gatza bezala, beti pesatu izan dut. Izaten alda umore larri-larria, izaten alda umore xehea. Eta bien arteko guzia. Neri interesa zaidana eta maite dudana xehea da. Biztan dena, elaborazioa undiago eskatzen du, ez da nornairen esku, eta nik beti jotzen dut xehetzera umore hori. Ez beti lortuagatik ere, ene ustez hori da iparra eta hori da manera. Egun hauetan zeinekin geldituko nintzatekeen, errespetu guztiarekin, zen izan da momentu bat, eta oraindik ere, oso lazgarria jendea unitzen dako, eta oraindik ere, eta hala da. Orduan, bero-beroan agertu diren gehienak, neri ez aizkit sobera interesa, ezpada analizatzeko kronika gisa, bai, normal, hor ginen denak, ginen bezala, eta ibili gaituzte nahi izan duten bezala, ongi. Zeinekin galditzen naizen, utzi bi segundoz pentsatzen eta erranen dizut, orain ez dut argi ikusten, ez dut bat ikusten, bueno, behar bada bai Charlie Hebdo berrian, mandutena Parisek edo Frantzia guzian, azkenean bildu zen jende gehiago karrikan mezan baino, holako zerbait. Hortan ikuste jakin dutela, beren betiko izaera kritiko, satiriko, zirikatzaile horria txikitzea, momentu dramatiko batean, hoiendako, eta behar bada hori hartuko nuke bai. Halako gertakarien ondotik eta izan dituzten eta dituzten ondorioak ikusirik, zuk argumentu horietan adibidez marraztu duzu, ukan duzu gogo hori edo arrazoin bat gehiago izan da marraztera joaiteko edo badea holako erreakzionerik irudiegilearen baitan. Bai, nik egiarran ez dut izan. Adiskide batek Markok eskatu zidan jagina nuen zerbait. Eta orduan, nik ere ene tiraderatik errekuperatu dut egin nuen beste zerbait, bizikidetzaren inguruan, eta hori nion igorri gero. Eta gero, ene lan bideagatik egin beharreko marrazkietan egin ditut. Baina egun hauek gehiago profitatu ditut itzuli batzuk egiteko buruari, eta analizatzeko hori behar izaten dut. Behar izaten dut ere bai, ontakoan ez dut egin, berbalizatzea. Buruan eta berezik egun hauetan tripetan eta bihotzean diren sentimendu hoiek neri oso lagungarria sortatzen zait idaztea mail baten bidez adiskide bati edo norbera bere brulionean daula eta orduan berbalizatuz erresago egiten zait gero konprenitzea eta hartzea pixka distantzia eta hori ez dut idatzi egun hauetan baina bai ibili haunitz eta itzuli haunitz egin buruari egin arazi. Eta gero erran bezala egin beharreko marrazkietan, astean behin edo bitan, horran hoietan gero aplikatu ditut pentsatutakoak. Baina bero-beroan ez dut egin. Estatu batuetako marrazkilaria adiskide handi batek erraten du, ez diot beti segitzen ahal, baina erraten du, oberena marrazki bat igorri aitzin, egin bi egun lehenago edola. Eta biharramunean berriz ere arra ikusi. Eta gero atxaldean ere, eta biharramunean oaino ere zen, seguraski aterako diozu oaino punta. Eta paradarik izan ezkero bigarren lagun batek ikus dezan, hobeki zenarek ere baino borobilduko ez gara beti iristen, egunerokoan bizi gara zue bezala, kazetaria bezala eta beste jende bezala, baina hori izan da, hauniz pentsatu tageroko emaitza egin du gero. Aktualitate gordina pixkat gibelan utziz, zertan da eskual marrazki gintza satirikoa? Lehen aipatu baituzu Marko, marrazkilaria, belaunaldi bat zirezte hor azken urteetan aktibo, ian baden segidarik, ian dinamikoa ikusten duzun. Mm-hmm. Bai, hor behar bada bereiziko nuke, nola erran, eta arras ez pasatzeko edo bai, edo pasatu aitzineko gaiarekin, edo nik erran ezak gauza bat, lehen aipatutakoa edo zen gauzari buruz egiten aldela, umore eta aipaga eta bla. Gero, niri Frantzia izugarria beratza egiten zaita bez argitapenetan, aldizkarietan, sartu kiosko batean hemen nun nahi, eta ikusi aldizkaria dira bino denendako, iztariendako, etorkinendako, mazte beltzendako, pekada iztarientzako, horrendako da aldizkari. Eta horrean, ez baduzu maite zerbait, ez eros eta ez ikus. Erran dute, Charlie Hebdok egiten duela hori, ene ustez, eskubide guzia du egiteko, ba, zuk ez erosi, ez begiratu, hor utz, edo baituzu pornoa, baitu bus, maite baduzu, askizu ikustea, eta erostea, ez baduzu maite, telebistan bezala, ere bai, eske, 26. Kanalan eta goizeko iruetan ematen dute mankizun bat zine zikina. Bez ikus? Bez ikus? Hoi egiten zaineri, oinarrizko printzipio bat. Orduan, aldizkari satirikoa behin baino gehiagotan, saiatu izan gira Euskal Herrian zerbait egiten. Gari batean, zukaipatu, Marko eta belaunaldi hartako jendea. Gari hartan, fanzine uratera ginuen. Bakarra baitzen, adizki handi batek erran bezala, gurda bat bezala zen basamortuan. Etzen beste munduko deus, etzintuen salbatuko biziguzirako, baina momentu goxo batzu pasarazteko behar bada bai. Eta ura denetarik zen. Orduan komikia bazen, bazen aktualidadea, bazen satira, bazen denetarik. Beren momentuan ere izan genituen eztabaida batzuk nora buruz joanen ginen. Edo komiki, bede, album eta publikatzera, historia kontatzera, edo aktualidade politiko, soziala, satiri, maina satiriko batez kontatzea. Azkenean, bueno, zilora joan zen, urte batzuen ondotik, eta hor gelditu zen historioa. Bestela, ez dugu. Ez dugu Euskal Herrian, ez dugu aldizkari satirikorik. Eta horrek ematen du, ene ustez, temperatura noraino garen herri ez normaldua. Edo zein herri normalduk baitu. Bere, eta Frantziak zorionez baitu zenbaitzuk, Espainiak ezain beste, eta Euskal Herrian ez dugu izan Euskaraz, badire, aldizkai pixka literario, humoretsu, taula, baina Charlie Hebdo bat, beste neurri batean, biztan dena, ez dugu ukan, sekulan. Hala ere, komikilari eta marrazkilari gazteak egon badaude. Behar bat zer da falta, ez da saretua, ez da proiektu bat, zer du huts egiten? Bueno, ba, hemen Euskal Herrian, ez dakit moske, mezkita edo parropietan ibiltzen garen, baina hemen bakotxa berean. Eta parropiatik emanatzen dutena betetzen dugu, zintzoki. Eta heldu baldin badagaltoa beste parropiatik, orduan horiek etsaia dira. Eta hemen, gainera, nola egoera politikoa oso bortitza bizi izan garen eta bizi garen, gai batzuk, eta nik berriz ere errepikatuko dut nire leiz motifa, gai batzuk iduridu ez zirela unkitzen ahal. Zukera autozenzura zure buruari egiten diozu Euskal Herriko aferetan? Bai, biztan dena. Bai, azteko prozesu penalak direlako adibidez. Legeak erraten du, egiten baldin bada hau edo beste, hau Frantzian gertatzen nahi dena. Polizia tortan zaizula etxera, eta prozesua, eta eskazuzula behatzi urte. Espainian bada adibidez terrorismoan apologiaren legea. Duela zaizen bat, 30 urte, eta hor, momentuko epaileak konsideratzen badu, eta behar bada ez da bat ere zure iritzia eta zure asmoa izan. Eta hori pasatzen nahi zaio, humorista espainol horri, egin baitu parodia bat peperena, baina kagula buruan, eta zaki zer. Eta horrean, leporatzen diote, apologia terrorismoarena. Eta hori, Euskal Herrian, eguneroko zerean da. Benik egin hori autozentzura, gure hurbileko lagunekin ez samurtzeko, osa zerratzeko beldurrez. Oraindik ere, gai batzutan hitz egiteko edo marrazteko, ez delako oraindik umorearen kontu hori, oraindik ez dugulako biziki ongi eramaiten. Bueno, adinak ematen duen abantail bakanetako bat da gauza hoiek ja gelditzen direla epidermian, ja neri zaizkit inporta. Duela urte batzu behar bada bai edo behar bada sinetziago nintzelako ene parropian behar bada. Eta orai berriz pixkat erran bezala pixkat adinak ematen du behar bada beste perspektiba bat, eta horren egiten alduzula gainetik pixkat independenteago zurea. Eta hori bere adibidez, salatuz karikaturen bidez. Nola parropiaren arabera garen horre zatikatuak. Gero gazteak zertan diren? Ba, zorionez, guri suertatu zitzaigun garai bat fanzineak ostatuetan saltzen zirenekoa. Papera, agrafatua, fotokopia, eta non nahi zer nahi ostatutan, baziren, autua undia zer nahi fanzine autatzeko. Hori desagertu zen. Agertu da Photoshopa, interneta eta hori guztia. Zorionez, garaian gazte gineneko, eta ginenen doko, eta oraiko gazten dako. Eta ordan orain ikuste, badela, sarean, badela sorkuntza handia, badela bideoak, badirela zera meme hoiek, eta bada manea bat oso erresa, oso inmediatoa ere bai, plazaratzeko hori guztia. Eta gurea da berriz, bueno, gari hartan galtu zen teknologia bat. Ez dut erranen dinosaurikoa, baina handa. Nik ez dut esperantza galtzen, eta noizbait norbaitek sekatzen badu aldizkari satiriko egin dezagun, ni horra noa. Baina, iduritzen zauzu, euskal marrazkigintza bat badela, hizkuntza bat baduela euskal herrian marrazkigintzak? Bai, baina nik uste baietz. Bada, Xabiroi ez dugu aipatu, Xabiroi da ikastolen konfederakuntzak ateratzen duen aldizkaria gazteentzako. Sorkuntza eta kalitatik karagarri handikoa, prezio manerakoan, baina non nahi presentatzeko produktua da eta komplexuri gabe. Errateko, soizu Euskal Herrian, hau egiten dugu. Eta bada, badire hor, gure herria alabaita, batzu frankofoniara buruz ari direnak lanean, gehienak, eta horren nolabait eragin franko-belga handiago dutenak, eta badire beste batzuk, merkatu hispanoaren dako bakan batzuk ari direnak, eta gero beste batzuk euskaraz ari direnak. Badenez hor... Hizkuntza berezi bat? Ez dut uste. Eragin handiak, alde guzietatik, ez hizkuntza berezirik, ez dugu behar bezalako ne uste masa kritikoa, beti modan izan baitzen hitza duela urte batzuk, baina mai gainean ez dugu hainbeste karta hautatzeko. Baitu bizpairu karta bereiz, eta horren hoiekin egiten dugu albezala, eta josi, eta hola. Baina ez dugu egiteko, eta izen bat multzu. Hori ez dugu, ez dut uste. Ez dakit beste herrietan zer baden, baina gurean ez. Euskarazko marrazki gintza edo irudi gintza hortan, edo hortan erabiltzen den umoreak, baute du zerbait berezi, edo besteak bezalakoa da. Hau da, adibide batzu emanen ditugu, Asisko Urmeneta, Zaldieroa, Antion Olariaga edo Zakilixut personaiarekin, bada zerbait berezi, edo da beste guzietan bezala, ba, autoritateari kilika, autoderisioa, ez du alako ezaugarri berezirik. Ez du, nik erranuke ez duela. Gure adinagatik eta non bizi izan garela eta pixka panfletotik izan duela gureak, orai behar bat gutxixeago, baina pixka panfletarioago izan da beti sorkuntza hegoaldean, iparraldean libreago, sueltoago eta ibili den bezala, baina ez nik Olariaga ikusten dut bere delirioetan eta lirikan eta izjoko batzutan izugarri onak, baina batzutan ere bai sobera elitista behar bada, naiz eta buruz burukoan jende efikaza, umore xalokoa eta blaz. Eta Patxi Huarte izugarri neustez sekulako nolarran luxua dela. Patxi Huarte bezalako pentsalari handi bat, umore sarkastiko eta referentzia unitzekin. Eta gero, hola, ez da, enuke erranen badenik eskola bat. Frantses estatuan badira hainbat festival, marrazkilarienak edo karikaturistenak behar bada, horietan bat Angulemekoa, adibidez, hementik urbilsko, erran behar eta, horietarat euskal marrazkilariak badoazea, bazoaztea, eta zerbait ezagupen edo zerbait berezitasun ezagutua zaizuea. Mm-hmm. Joaten gara urte guziz, plural hortan batzutan ere burua sartzen dut, beste batzutan ez, baina Xabiroiko jendea joaten da errandezagun, euskarazko edo marrazkilari euskaldunok errandezagun, eta Bartzelonara eta nik uste Xixonera ere bai batzutan batzu joaten direla, baina ez saltzera, ez erakustera baiz ere egiten dugun. Gero badire argitaletxe batzuk, Astiberri, Bilbokoa, hor urte guziz egoten dela, eta urte guziz zerbait ateratzen duela, bai euskaraz, bai frantsesez, bai espainolez ere. Eta, baina ezkara ezagunak. Merkatu gisa ez dugu industriarik ezkara ezagunak ez. Gero, profitatuko nuke behar bada parada, primizia bat kontatzeko, helduen urtean, seguraski, antolatuko baitugu komiki festival bat. Komiki, ez bakarrik komikia, baina marrazkia zuzenean, arteak, improvisazioa, sorkuntza, hitza eta bar. Eta pista bakarra emanen dizuet, izanen dela deslokalizatua bi lekuetan, Maule eta Donostian. Nik erikune, irakurtzen zaitugu, eta ikusten zaitugu, astekarietan, normalki, argian adibidez, aktualitatea jarraitzen, aldiz beste marrazkilari batzuk, adibidez Patxi Uarte bezala, egunerokon ari dira, eguneroko aktualitatean, zuk zure burua ikusten duzu, olako eguneroko erritmo batean, eguneroko aktualitatean, eta horrek ze eskatzen du horrelako eguneroko lan horrek? Erramezala Patxi luxu bada, ni arraskonten naiz, zeren aspaldiko denboretatik ezautzen dut, eta beti pensatu izan dut, bazterrean zela, eta bere buruak batzutan baztertzen zuela ere bai. Eta azkenean, demostratu du, egunerokoan izugarri ona dela. Nien naiz behar bada, objektiboa, baina hala egiten zait. Eta nik asterokoan konfortable sentitzen naiz, baina gehiago gustatzen zait egunerokoa egiazki. Azken batean, eta asterokoa ezpanu, toroski egonen nintzen mendian, Alabekin edo Xakurraikin edo zerbait. Baina baitu gor imprimatzearen edo editorearen hatsa hemen buru gibelian nun baiten, eta orduan egin behar izaten dugu eta igorri. Haunizetan, Patxi bezala, nik uste erritmoak edo maiztasun horrek egiten duela marrazkilaria. Eta momentu ditan marrazkilariak demostratuko du ja, balio duen edo ez duen balio. Eta Patxik balio du, taulariagak balio izan du, baina bene ustez nik maiztasun guziarekin, nik erranioke, ez behar bada egunero, egin hilabetean behin, baina egin gauza bat magistrala, beradakien bezala. Egunerokoan nik uste ja adinean ez dela hortarako. Izan egunerokoa edo aste guziz egin behar lan bat, ala ere eten gabe sorkuntza lan bat da. Higatzen ote da, marrazki gintzan, edo nola egiten da irauteko, sortzeko eta irauteko eta jaberritzeko eta... Eta biztan dena publikoa atxikitzeko, erakartzeko eta... Bai. Nolarran, klasikoek eta erraten zutena, ez? Ezpata hor beti bere maginean dena eta hola hor erdoiltzen da. Berriz ateratzen baldin mauzu eta baldin mauzu beti lanean zorrotza izanen da eta hola. Eta hala egiten zain niri sorkuntza kreazioarekin ere bai. Gero egia da, garai batzu pasatzen dira arraskargatuak eta horrean nik beharra sentitzen dut berriz ere arrakargatzeko ene biltegia. Eta nola arrakargatzen dugu, ba, filmak ikusiz, jendearekin solastuz, irakurriz, eta hola, baina nik uste, behar bada zuen lanearen nik uste gauza bere izaten aldela, gehiago landu, gehiago sakondu, eta horren norberak lortzen du gehiago bere estiloa, bere kritikak ere oso importantea dira, horrentik kritika onak eta gaiztoak, onartzen aldirenak, eta onartezinak zaizkigunak, eta eguziak, ongi etorriak. Zen azken batean, sozialagaren aldetik eta irakurleak edo entzuleak diren aldetik, horiek dute erran behar. Hori ulertu da, hau ez da konprenditu, hori errana daia, hau ezakizer, hau berriz, ze perla, eta hola onditzen gara. Bai, sorkuntzak igatzen du, baina beti heldu da nahi bada. Eguneroko prentzako marrazkiak editorial gileak dira, edo editorializanteak dira marrazki horiek? Eta izan behar dute? Edabideak ematen zaion importantzaren arabera. Ni aldekoa naiz. Nik uste baietz. Eta aldizkari batzuk, egunkari batzuk, ala hartzen dute. Nik ala sentitzen duen eburua, argia astekarian adibidez, sentitzen naiz. Nola bait, egiten duela hor editoriala. Nik uste, bai, ala behar duela. ala beharko lukela. Oraiko egunean beti aipatzen da institutuetan, ikastetxetan, eta bai, gero eta gutiago idazten da, eta irudia gero eta garrantzia handiago, nik uste betitik izan duela irudiak sekulako importantzia, duela guti joan den aste honetan, edo duela bi aste erraman nahi dut. Atxeman izan, bai dira, labar pintura batzuk, margo batzuk, Gipuzkoako arpe batean, 22.000 urte dituztenak. Hor jendea ja egiten zuen iduria, eta importantzia ematen zaioen iduriari, eta ikonoak zer diren, eta ne ustez, oso importantea da. Hitza ere bai biztan dena, bi bazuek, baina irudiak duen ustez parte, ez da principalena, baina oso parte handia bai. Deiak eta garrak deitzen zaituzte, eta eskatzen dizute, marrazki bat egunero ornitzea. Onartuko zenuke eta berdina presentatuko zenuke bitetan? Lehenago ikusi beharko genuke ze askatasun esparru ematen didaten batean eta bestean. Eta gero zendako ez bera bietan. Eta ez palitz bera bietan, bakotxan egokitua, baina hain zuzen ere zirikatze aldera gehiago landua, bideratua gararen, beraren kilikatzeko, eta deian, nik behar bada bera eginen nuke, pixkat hain zuzen ere parropia horiek eta gainditze aldera behar bada. Eta Diario de Navarran? Diario de Navarran ere onartuko nuke, oraiko egunean ari dena Cesar Oroz izugarri dizdiranta da, oso mutiko argia da. Batzutan ateratzen ditu gainera zinta batzuk ezin pentsatuzkoa Diario de Navarra bezalako paper fasista batean, izguziekin errateko, eta fasista ez da ene ustezko gauza bat, baina da, hain zuzen ere, Diario de Navarraren errotatibetan imprimatu baitzen Molaren gerrabandoa Frankoren, Frankoa hasi zelarik eta hori guzia. Horren paper fasista da bokazioz eta betitik. Eta horregatik harritzeko da Oroz bezalako bat oraritzea. Onartuko nukenez, gauza bera, askatasun esparrua ematen badiate, bai, eta gogotik. Hori bai, baldintza nik beti ematen dut, nik euskaraz dudala egiten, eta hori ere nik uste Diario de Navarra barnean ez dela irabazia oraindik. Euskal Herrian beste lekuetan bezala, funtsian, kausa jomugan harturik, bada joera bat gauzak antolatu beharrarekin. Adierazpide desberdinetan, hartzen bali badugu bertso gintza adibidez, bertso eskolak antolatu dira, beraz zinez eskola ikuspegi batetik eginik, antzerkilarie gogo eta bera badute, ukandute eta badute. Marrazki gintzan edo irudi gintzan, pentsatzena alda hola a priori autodidakta anitz badela, bere baitarik bere bidea eginik, naiz eta arte eskolak izan eta entxegur jende horiek ere hortan ibilirik, balitake eskola baten beharra edo sustutez. Nik ez dait eskola, baina sindikata bat bai nik antolatuko nukela edo. Laboralki ere bai, arras Sputnika garelako, arras bakotxa bere esparruan, ez jakin batzutan proposatzen digute gauza, baina proposatu izan diotena beste bati, baina azkenean onartu ez duena, eta hau deus jakin gabe. Orduan, oraiko egunean, astakeria litzateke ez baliatzea, oraiko medioak eta manerak eta internet eta bar, beden elkarren berri izateko. Tarifaren aldetik ere, bai, jakin zenbat eskatu, hainbeste edo olako lan baten trukean, eta hola. Nik sindikata baten beharra bai ikusten dudala, eta hortatik atera litezken edozein beste historio, ba, zendako ez. Eskola netako behar bada ez da lehentasuna, behar zendako ez. Hauan bilorik gabe, Euskal Edabideak hilabetean behin proposatzen dauzuegun elgarrizketa entzuten eta segitzen duzue. Gaurko gomita dugu Asisko Urmen eta marrazkilaria. Asisko, erranduzu hasieran, Iruñatik baxe Nafarroat etorri zirela, Nafarroan gelditu zira, baina hostarat etorri zira. Hiritik baxe jirat, nola zirezte hostan, zu eta zure familia, ongi bizi? beste galdera bat. espresari naiz. Bai, zuharri ongi. Zinez, uste baino hobeki. Eta asteko eta efekto praktikoetarako giltzari gakori gabeko mundu batean bizitzeak, enetako horrek ez du preziorik. Iruñan ni horitzen naiz, edo batzutan joten naizelarik, autoa uzten den arte, non uzten den, urrun, etxera iritsi, ataria edeki, estaiara joan, beste gako bat atera, berriz ere edeki. Taren, oztan enetako autoarekin iristea, uzte autoa plazan, hortxe berean, gakoa gainean, sartu etxan, etxa beti edekia baita ere bai, horienetako, ja, lehenbiziko, nolaran, ongizatearen marka hori da. Gero, biztan dena, kodeak eta referentziak eta kultura biziki diferentea da. Bereziki, zuk aipatu bezala, hiritik herrira. Gainateko gauzetan enuke erranen. Umore klase, umorea zari garela ere bai. Umore, nahi zugarri guztain zait, Oztibarreko umorea, umore klase hori arras nere ikusten dut ere bai. Eta orduan, atzo adiski batekin solasean, eta aipatzen nion, bai, hemen bizitzean etako, etxean naiz, zuk aipatu bezala, nien naiz Nafarroatik atera, etxean naiz, euskaraz ari naiz, gero batzutan bada beste erdara bat ongi kontrolatzen ez dudana, eta ikasten ari naizena ere bai, zen espainola ongi, eta hain frantsesainetako da. Eta orduan, puntu eksotiko bat bada, etxean izanik, orduan da, bidai batean baniz bezala, eta orduan, bidaiatzea, gauza ona da. Orduan, bidaian naiz eta aldi berean etxean naiz. Segurtamenean naiz, ene munduan naiz, eta aldi berean egunero gauza da deskubritzen ari. Ezin hobeki, gero ikusiko dugu, segurazki alabak izugarri irizaleak aterako zaizkigu, ja txipiak erraten du, nahi dut karrika, nahi dut karrika. Orduan, ikusiko dugu. Beha, momentuz, ezin hobeki bai. Lehen aipatu zu Oztibarreko umorea, umore hori hitzaren bidez pasatzen da, marrazkigintza, zeri lotua da hiriari, baserri munduari lotua izaten alda? Umorea, nolarran, Oztibarreko umorea, bai mintzatzeko maneretan erantzuteko zirtolarismo hori ez, gauza bat erran eta segidan erantzun aldu dena, ekintzetan, niri ekintza, edo festetan, edo festetatik kanpo, edo gazten artean egiten diren astakeriak, irringarriak, bat ere gaiztoak ez direnak, meo gero lanak horri itzuli egiteko. Ausarta egiten zait, naturala, ez domestikatua bat ere, eta ez pensatua ja zuzena den ez den zuzena, ez bribrau, horregin eta hortxe. Eta hori interesgarri egiten zait. Eta ni batutan izan naiz umore horren biktima, eta loriatu naiz zuharri hona egiten zait. Hala ere, Iruñan bizi zinen, Iruñan konteksto eta inguru oso zabala bazenuen, sozial mailan, hori ez da falta? Ez, en irian ere nolarran, bazen Vinicius de Moraes, brasileiro okerraten zuena, os bares estan xeios de xente bazia. Oran, batzutan, leku hauniz, jendez, kaskoraino beteak, baina hor, klasikoa da, baina egia da, bakartasun ikaragarria handia da. Iruña, hiri txipixamarra da, hor, ene mikroklima banuen, baina ene mikroklimare badut Oztibarren, eta ez, enaiz horren falta matere. Adibidez, proiektu batzutan ikusi zaitu, Gartxot bezalako filma batean, eta bestelako proiektu batzuk, abiatzen aldira, baserri mundutik, nola egiten dira olako sozializazio mundu hori eta bide hori? Bai, ba, hori da inzuzen ere aldatzen ari den zerbait eta zorionez ere bai berriz ere erranen dut. Behar bada garai batean hostan bizitzea baten dako izaten altzen kondena bat. Hortik zoko eta horreiko egunean, ene ustez, gehiago duela abantail beste duz baino, interneta eta ADSL-a iritsi denez geroztik. ADSL-a gabe usufritu izan dugu, luzaz, horrei badugu, autoa badire, errepideak onak dira, ernai dut, Gartxot bezalako filma egiteko, ez da problemarik bat ere izan, interneten bidez eta komunikatu, Skype-ez eta baitare konferentziak, eta alare buruzburukoa bezalakorik ezpaita, batzutan, edo ni Gipuzkoara joan, edo Bizkaitarrak Oztara etorri, edo dena delakoa. Egiten alda, Brasilen biziko bagina edo Australian nik ez dakit, baina Euskal Herrian ez da distantziarik. Baina justifikatu izan behar izan duzu, zure ofizioa zela, marrazkilaria hortarik bizi zinela, bizipide bat zela, justoki ukaiteko baldintza tekniko horiek. Horret niz, etorri zinez delarik Oztibarrerat bizitzerat, entzun nuela, eta gitu ninduen horrek, Unek galde egiten du internet eta hauek galde egiten dute beste batzuen onduan, baina hauek azpimarratuz oraindik gehiago, baina hauek ez dira hortaz bizi marrazki gintza, ez da ofizio bat. Mm-hmm. Beraz, justifikazio hortan sartu behar izan ote duzu, edo ez? Ez, ez, nik ez. Ozti barra minio, Iruñan bezala, nola erran. Batzutan jendea etortzen zaizu eta buruz buruz zerbait galdetu. Baina, eta hori litzateke xuxenena eta ereginkorrena. Baina, jendeak nahiago izaten duena batzutan da, sekulako itzulia eginik informazio xeka eta batzutan estratosferan edo bertze batzutan azpizoruan. Eta orduan batzutan etortzen zaizkigu olako jartzun batzuk. Eta erran bezala hori ez da Oztibarreko izaeraren parte, nik uste jendea hola gara. Batzutan buruz buru suertatzea, ba, jendeari behar bada egiten zaio, orduan nehorrez zaite etorri neri erratera bino zelan klase egiten dukik edo. Ez, galdeketa fin baten bidez, nik uste konbentzitoa naiz, oaino, hainbeste jendek ez dakiela zertatik bizi naizen. Informatikaria naizen, zerbait ordenagailu, baina ez jakin ongi, baina interesgarria da, ze nire interesatzen naize lanetan ari zazte orain. Nian alfabetoa naize baserriko lanetan, ordan orain ari direla iraztorretan, eta hori zer da, exaktamente, edo izean, eta izia eta zendako, eta hori guztia. Ordan, ni ere ari naiz ikasten, oztar batzu behar bada ikasten ari bai, eta hola, pixkate, hola egiten dugu abantzatu. Zu Urmeneta zira, zura bizi Urmeneta, Iruñan familia ezaguna, importantea, izendakoa. Zura nahia beraz da Kukuzumuzuko zortzailetariko bat, uste dut. Nola bizi duzu proiektu hori, Kukuzumuzu proiektu handi hori, mundu guztien zabaldu den proiektu hori, eta horre lan egin duzu partez, uste dut. Nola bizi duzu proiektu hori Kukuzumuzurena? Anaiarek lan egitea, eta beste. Bai. New Yorketik gainera, eta bo, New York osta, Iruña. Hori bera. Hortan bat egin dugu, anaiak eta biok, Iruñetik eskapatu garela, anaia Manhattanen bizitzeko, eta nik oztan. Baina, badu bere funtsa zen. Azken batean, Iruña ez da hiria eta ez da herria ere. Erdipurdiko herri hiri txipi-txipi bada. Ordan, edo hiria maite baldin mauzu New York, eta mendian bizi nahi baldin mozu gozta. Eta Kukuzumuzuren ideia niri zigarri honalen biziko momentutik. Azken batean zen turisten dako saltzen ziren produktuak eta hola, ziren ba, betiko gauza tristeak eta estereotipo eta hola. Eta horan Kukuzumuzuk ekarri zuen turisten erosteko, baina baita ere hemengok eta jazteko. Eta horan lehenbiziko urte horietan nik uste kausitu zutela. San Ferminetan japoniarrak etorri eta zuzenean Kukuzumuzu erostea, eta aldi berean biharramunean prentsan edo zein prentsa aurreko edo insumisuak izan edo denorri izan, eta Kukuzumuzu ezagitzen bat bizpairu jantzia. Hori nik uste kausitzea handia izan dela. Eta beti ere nik uste dut, bueno, museoak antolatu izan ziren beren garaian, ordan leku zerratu batean, ara sartuta, eta berriz tiserta bada arte bat ibiltaria, komunikatzen duena zerbait, gaina umore bat, transgresore xamarra, baina sekulan zeratu gabe, interesgarri egiten zaiku Kukuzumuzu. Gero, nik uste dut, eta ene esperientziatik mintzo naiz, ikasi behar dugula batzutan txipi irauten. Eta batzutan, behar bat itxutzen gara soberargiekin eta gauzekin, eta gero eskuetatik eskapatzen zaizkigula batzutan gauzak. Nik maite ditut gauza txipitik eta norberak kudeatzen aldituenak. Hori da. Zer gara nahi du horrek? Gara nahi du Kukuzumuzu eskapatzen zaizula eskuetatik, eskapatzen zaizuela? Bai, nik erran dut hor freelance naizela, betitik ari naizela lanean, eta lehenbiziko momentutik, eta segitzen dut nire neurrian. Baina Kukuzumuzu bera, bai, ene ustez ja, transnazional, kasi bilakatzen denean, eta frankiziak, eta ezak zertabla, ni galtzen naiz, ni naiz konfortable sentitzen. Baina, bon, soitzen dut jakatxaka, baina beti kanpoan, nien naiz barnean egituran Kukuzumuzun. Ez da Euskal Herriaren onerako azkenean. Kukuzumuzu bezalako bat famatua izatea munduan. Bai, zendako ez, eta baina personalki erraten dute, eta itzuliz berriz ere hasierako eta gai hoietara, ikusiz, oaino, Charlie Hebdoko marrazkilariak ari direla, ba, Mahomaren karikatura egiten azalean taula. Ni behar bada enaiz hain koherenta. Nola erran, hauek egin dute, seitzen dute, eta seituko dute. Eta ene ustez, oh, ba, ni kukusmusun, kukusmusun ari naiz, baina ez dakit gauza batzuk ez dira beti esportable egin behar nere ustez. Aski lan dugu gure buruari esplikatzeko eta ondokoari irakurtarazteko, eta ez hainbeste behar da Finlandiako norbaitek erosi beharrote duen. Dena ongi, egiten zait, perfecto, olako enpresa bat. Baina enetako ni personalki, ni Intermarxe batean galtzen naiz. Eta berez nahiago dut hurbileko dendan, hori da gauza bera da. Mm-hmm. Beste gauza bat, umorea baliatu duzu ere Kike Amunarrizekin besteak beste hitzaldien bidez, baina ere bilketa lan batzuen bidez, bilketa asmaketa, erten alduguna, baina bilketa lan bat ere hitzen umorea egan moldeak bilduz, umorezko egan moldeak, argota landuz, eta historio. Odean, hola eganik bitxi da, benen izan ote du ondorio bat, eta baute da, holako agangura bat, ono, gaur egun, eskuin izker izan ditazken egan molde horien lantzeko, duten hedadura, izan ote dute edo ez. Mm-hmm. Bo, agangura hori baute duzu beti, eta baute da, holako lanketa bat, oino, eramaten duzuna. Ene ustez, beharra bai beti badela. Oraindik orain, joan den egunean, Andu Lertxundik egin du artikulu biziki polita berrian, eta horren falta zela erranez. Dudari gabe, hizkuntza ez dugu salbatua, nik uste argi gorri guziak aspaldi eta piztu zaizkigula, baita argi gorri horietari batzuk ere, baita ere funditu ere, hainbeste gorritasun, hainbeste aspalditik eta piztua baitira. Eta orduan, nik personalki, ene lanbidea dela eta ez dela, baina baita izateko manera, niri gauza informala interesa zait, gauza formaletatik beti eskapatzen naiz, ez zaitzik interesa gauza formalak. Eta orduan, nik beharra dut sortzeko eta ene komikiak etola, baina baita izateko maneran ere bai. Nik ikusten dut argi gorrietarik eta ez txipiena dela ongi, estandarra egin dugu. Estandarra badugu, segurazki Euskaltzandiko burua eta Eusko Ikaskuntzako burua beren artean, segurazki idiolekto bera baliatuko dute, berdin batua, berdin osongi. Gero, familietan, eskualdearen arabera aldatzen da. Taula. Gero, gazte eta hizkera informalean, ez da deus. Horren ondorio ze pasatzen da, bueno, badakigu ez dugu gure buruaren gandik sobera urrunera joan behar, ohartzeko frantsesetik tiratzen dugula burrusta edo espainoletik hegoaldean. Eta normal, pixkat gatza eta piperra emateko hizkuntzari, bestenez xarritonek bezala eta errespetu guziekin xarritonek bezala hitz egiteko, hor da xarriton bere esparru, goi esparru hortan. Mio, be esparru gaztetxe zolan eta goizeko lauetan xarritonen eredua behar bada etzaigu baliagarri, ene ustez. Behar dugu beste eredu bat. Zer eredu dugu? Ez dugu. Behar bada Oztibarren bada berea, Ondarrun berea. Eman Ondarruko bat Oztibarreko inauterietara, eta segurazki ez dute elkar ulertuko. Gertatzen da, batua egin aitzineko egoera hura, baina gari baten batua egin dugu, egin dute, eskerrak, baina be esparruetan, eta be underground esparruetan, ez da. Ezta. Hori arrangura bat dut, bai. Eta ene ustez, balioko lukela, nik beti pensatu izan dut, herri normaldua bagina edo erdi normaldua, beharko litzatekela, eta hori erraten zuen Lertxundik, Sasi Akademia bat, Sasiko Akademia bat, hain zuzen ere, ba, Olariaga hartu, eta Matxin Irigoien hartu, Antxon Luku hartu, eta beste jende hartu, eta, ja, detektatu, non daude fuitak? Jendeak zendako erraten du, hau eta beste frantsesez eta hau eta beste espainolez. Ze manera, badugu manerarik errateko hori konkurrentzia ginen diona manera azkar horri? Bada, bum, eman dezagun. Ez da, asma dezagun. Beste nat nik uste, oraiko gazteak, biztan dena, izan direla, biharko akademikoak edo langileak edo teknikoak eta hola. Eta hizkuntze sano natural hori hausten ari da. Eta normal, frantsesa badu sekulako indarra, pentsatzen duzu frankofonia zer den munduan, eta espainolak badu sekulako indarra espresiboa, eta bombaketa bat egokia egun guziz medio guztietan Euskadi Irratia barne. Oran, hori sartzen da. Bai, enekezka bada, eta egun batean normaltze bidean beste urrats bat ematen baldin badu, eta lortzen baldin badu Sasiko Akademia hori, ni kontent. Zure eguneroko lanaz bestalde, artetan, aktualitatean zira, edo aterazelarik na apartaid, edo okatsu, edo gartxot bezalako proiektu batzuan itzulian. Momentuan, zerbaiten prestatzen ari ote zira? Aha, bai ba, momentuz ari gintezke, erraten albaldin bada, okatsuren bigarren tomoa edo zertzekotan, bestetik ere harri gintezke ere bai beste film baten inguruan lanean, baina beti ere oraiko egunean ez da gauzarik errexena sosabiltzea hortarako, baina gidoia, zenario, ideia eta hola hor beti maigainean dugu eta hoi behar bada potoloenak eta gero txipiagoko zenbaitzuk ere bai, baina hoiek pixkate. Hor, aktualitateaz, pixkat, labur-laburra ipatzeko baita ere, pixkat, iparaldetik, zure oztako zokortatik, nola ikusten duzu, momentu honetan, herri elkargoaren proiektua, gobernantzia, nahi izate bat zerbait berezia iparalderako, bada, zure inguruan sentitzen duzu, gozerik, nahirik, indarrik? Mm-hmm. Bon, azteko, ozta ez da zokoa, eh? bigarrenik. Bigarrenik, eta labur berriz ere eskatu idazue, eta ezin izanen dut. Ene ustez, eta sentitu eta asko pensatu bezala, erranen dut, eta hauan bil hori gabe, ala eskatzen didazue. Ene ustez, hau eguzea dire, suzedaneo batzuk, botatzen dizkigutenak mai gainean, eta gure nora eze, nora ezean, tasun hortan eta ibiltzen garela, eta orduan lotzen gara hiltze hoiei ustez eta hori dela etorkizuna. Eta ez da etorkizuna. Osea, ja aspaldi errana zuten, ez da gize ministrok erran zuen aspaldi, bai, ba, utze euskaldunei departamentu eskatzen, hori eskatzen duten bitartean ez dute independentzia eskatuko. Orduan, orai, hiru probintzietan nahi dira ez da gize konbenio ekonomikoa lotzen, Nafarroatik ez dakizer, iparraldean, baina ja, azkenean sinetzi dugu hiru partetan banatua garela, azkenean galdu egin dugu hori ere euskalduntasun sentimendua bat garela, hori egiten zait. Orduan, urratzoie guztiak eta hola, ez dakit, ez dut erranen debaldetan, baina beldur naiz Parisko manifestazioan bezala, azken batean botere oso batek rekuperatzen ote duen diskurso bat, eta gero guri papur batzuk eta bota, eta gu hortara, oiloak bezala. Eta oiloa bezala, ohartu gabe burua moztu digutela, eta oiloa burua moztuta nola ibiltzen den, pues itzulika. Bazuk zure ikuspegitik, nondik ikusiko zenuke pixka bat, hor, bat, ez batasun hori, baina bedere nolako elkarrekiko abiatze hori, nondik jo berko luke zure ustez? Nondik ikusten dituzu zubi hoiek ereiteko tokiak, nondira? Ba, hori azteko, hor bonbaketa aipatu dut lehen eta azken finean bonbaketa batean bizi gara leku guztietan. Euskara erraten da euskara galdu da. Euskara ez da galtzen estilo bat galtzen den bezala hola eta joan den egunean galdu dut supistekoa. Hemen bada estrategia bat aspaldiko partetik eta hola gure asimilatzeko. Uztaritzen berean, udaletxeak eskatu duelako, elebiz ere euskaraz ere nahi duela funtzionatu. Ez du erran frantsesa baztertuko duela, ez erran du, bueno, euskaraz ere. Eta hori ere zaio guzten. Eta gero adireztaren askatasuna, baina zer da hau. Hori egiten zait. Egiten zait, bonbaketa horren pean garela, horren alako batean beharko genukela nik uste paisola pixkate, edatu, ikusi hor gure paisolapean nor sartzen den, eta bi itzuli egin, oraiko egoerari, taran, geldik, pensa ezagun zeari garen. Labur errandi dazue, baina provokatu nazue. Delako bake prozesu hori, delakoa, erraten dut, ezpaitakit, baden ezten. Zein da egunero entzuten dugun urrik almendua? Bai, Espainiak eta Frantziak ez duten nahi, biztan dena ez dutela nahi? Ez da hori bezalakorik zilegeitasuna kentzeko zerbaiti, ez pauzu parte hartzen. Gu hemen gara mainean, zuen bea, eta zuek ez zaite heldu. Hola usten da, kentzen zaio zilegeitasuna edo zeri. Eta gu bitartean ari gara hauteskunde guztietan korneta jotzen dutelarik trrr, bozkatzera. Eta gu gure ustez eta bai egin behar dugula, orai, ua, sekulako marka lortu behar dugula. Meo, kasualki, Espainiako hauteskundeetan, edo Espainiako hauteskundeetan, egun batez dira, eta Frantziakoak beste egun batez, ez dira egun berean. Ez da kasualidadea, estatu bakoitzak antolatzen du bere burua nahi duen bezala. Eta gu nahi gaituzte, eta gu gauzkate hor, korneta horren pean. Horan, nene ustez, honek luzerako joko luke, nene ustez, zilegitasuna kendu nahi baldin badiogu gure kontrako zanpaketari, zen ez dakitu hartuak zareten, nio zanpatua gara, hizkuntza ukatzen digute, irratian, segurazki, aspaldiko egitatea da, gero eta zailagoa dela lokutore edo iztun edo euskaldunak ardiestea, zeren ari gara lausotzen, ari gara desagertzen, ari gara odolusten, eta ez da estiloa galdu dugulako. Hemen zanpatoa gaude. Orduan, zanpaketa horren kontziente izan, nik uste lehenbiziko urratsa. Ez da inevidentea. Zen jendea atera da Baionan, sekulan izan den manifarik handienean, adierazpen askatasuna. Noiz eta korneta jo dutenean Parisetik eta bar. Orduan, lehenbiziko gauza, bueno, gu euskalduna gara eta euskalduna garen aldetik zer egiten dugu? Hoia lehenbiziko urratsa litzateke. Eta hori oraindik ez dugu lortu. Nik uste, hoxe, bombaketa hortan ederki zoratua gauzkatela. Hauan bilorik gabe eman aldia segitu duzue, Asisko Urmeneta genuen gaurko gomita. Hala ere, arkatzak zinuen eskuen artean, eta egin dituzu marrazki bat edo beste mankizun denboran, edo lagundu zaitu margoak erakusten alduzu eta komentatzen al irratiaren zat, justu zer egin duzun, justu? Nahi bada laguntz, bai, kontatzen aldut, baina da nola erran. Ni mintzatzen nahi naizela telefonoz ere behar dut... Erakutsi egin duzuna, ikus dezagun. Bai, da... Ados, komentatzen alduzu, bitzetan, edo... Bai, ez da behar da oso logikoa zinez, nahi burua marrazten, nahi autokarikatura egiten, hola, buru luzeat, eta azkenean eman duten burua planeta batean, eta buztana, eta gero gezmera puntatua dut hemen, ez bainoen antzi nahi, momentuan izena, ez du espada psikiatra batek, segurazki ez du deus logikorik honek. Ikusiko, zer pentsatuko duten ikusle eta irakurle eta entzuleek. Mil esker handi bat parte harturik eta bestaldi bat arte. Mil esker zuei.